Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah insanın en hayırlısı kimler? İnsanın en hayırlısı kimler? Her şeyin hayırlısı var, şerri de var. Her şeyin böyle. Her şeyin. İnsanın da hayırlısı kimler? Böyle böyle. Rabbim her şeyi yaratmış. Cennet de var, cehennem de var. Cennet de var, cehennem var böyle. İnsan hayırlısını cennet bekliyor. Şerlisini de Allah korusun cehennem bekliyor muhtemelen böyle böyle. İnsan dünyaya bir defa geliyor dünyaya. Yani avlandığında ikinciye demeye o imkan verilmiyor sana. Yani dünyaya bir defa geliyor böyle böyle. Bir defa dünyaya geliyor. Kişi kefene girdi mi, mezara girdi mi, artık geri gelmiyor. Gelmiyor geri böyle böyle. Ölümün de vakti belli değil ama. Ölüm vakti belli olsa, o zaman insanların çoğunluğu gençliğini boş geçirir de böyle. Yerde yaparım diye. Ölüm vakti de belli değil. Her işte gelebiliyor. Çocuk doğuyor, ertesi gün ölüyor bir günlük. Bir aylık, altı aylık, beş senelik gençler ölüyor böyle. Ölüm hastalığa bakmıyor böyle. Rabbim başka bir sebep veriyor. Ölüm de her zaman gelebiliyor. Yani en büyük sermaye ömür. Yerinde kullanmak hayatı. Yerinde kullanma hayatı. Böyle. Yani boşa harcamamak. Bir gün köyden biri gelmiş. Çarşıya, pazara, traktörle gelmiş, bir teneke yağ almış. Baş almış tabii, bir teneke de çiçek yağ almış, büyük tenekeyle. Traktör koyuyor bunu tabii, köye gidiyor bakıyor. Traktör tabii hopluyor bozuk yollarda, ohtarken o traktörün romakında bir çivi batmış ona, delirmiş böyle. Damla damla damla bir eve bakıyor böyle, teneke boş bakıyor böyle. Hayat da böyle orada işte böyle. Hayat da Allah korusun böyle. İnsan farkına varmıyor bazen böyle. İşte oyalanma, dünya zevkleri, eğlenceler, boş konuşmalar, boş hayatı böyle. İnsan ölüm anda bakıyor ki eyvah diyor böyle. Boş harcamışım. Damla damla ömür gidiyor böyle. Kur'an-ı Kerim'de kısa süreden biri vardır. Adı Beyyine Suresi. Beyyine Suresi. Böyle geçti, isim geçti böyle. Yani beyandan geliyor. Beni kelimesi böyle. Bu sure-i şerife Peygamber'e geldiği zaman Medine'de geldi bu sure-i şerife. Aleyhisselam Hazretleri Übey'i çağırdı. Übey bin Ka'b. Übey bin Ka'b. En son Medine'den kendisi. İlk Kur'an ezberlenen birisi buydu. Kur'an en iyi ezberlenen birisi buydu kendisi. Peygamber çağırdı, ya Übey geldi böyle, geldi. Yeni bir sure bana şu an nasip oldu. Yararsa bana getirdi. Bunu sana okumamı aldı, emretti. Bunu sana okumamı aldı, emretti. Tabi böyle bir şeref, izzet, yani hayal edilemez böyle. Allah özü emir veriyor, o kadarından böylece. Ama şöyle dedi. Her semmani Rabbi. Rabbim ismi mi söyledi? Yoksa Esad'a birini oku dedi. Her Semman Rabbim. Rabbim ismi mi verdi? Hayır, Peygamber sana emretti Peygamber. Allah verdi. De bu şekilde. Tabi Resulullah Hatim-i Hazretleri okudu. Peygamber kıraatı böyle. Her harfini, her hecesini, anlamını basa basa üzerine çıkarak böylece. Übey kaptı Ehl-i Kur'an kendisi de. O dinledi. Muharebi feyiz oldu burada. Şimdi inşallah bunun son ayetler geliyor. Uzun tabii bu sure pek böyle. Hepsine anlatma, sığmaz bir sohbete. Bunlar evvelki ayet-i kerimede insanların şerleri geçiyor. Şerleri, insanların şerleri. Yani kafirler, ehli kitap olan yahut Hristiyanlar onlar geçiyor burada. İnşallah şimdi geliyoruz insan hayırlısına. Şunu arayayım. İl amri amri salatı. İnnel amelu ve amelü salihati. İnne mutlaka kesinlikle anlamına geliyor. Ellezine şu kimseler, şu insanlar amelü iman ettiler. Önce böyle. İşin başı iman. İman olmaz Allah olmadan sonra kişi ne yaparsa yapsın. Yani tonlarca altını hibersin, mal mülk hide yapsın. İmanı yoksa cennete girmesi haram olur. Peki boşa mı kişi yaptı? İyilikleri boşa geçmez. Azabı hafifler cehennemde. O var. Yani cehenneme yine girecek. Allah hafifler böyle, böyle. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Ebu Talip. Benim amcası böyle. Peygamberimizi himayete kurdu. 7-8 yaş aldı peygamberimiz. Onun evinde büyüdü peygamberle. Gerçekten iyilik etti çok böyle. Kurdu kendisini. Ama Kureyş'in reisi olduğu için eline büyüyen bir yetime yani iman etmek, bağlanmak, onun izine gitmek onların vesile yaptığını böyle böyle. Onların vesile yaptığını böyle böyle. Yani biliyordu pek hak olduğunu. İman edemedi böyle. Tabi hatta son hastalığında, ölüm yatağında peygamber gitti. Peygamber seviyor kendisini. Vefakarlık bir vefa borcu var kendisine. Amca ne olur? Hiç olmazsa getir bir kelime şehadet. Hiç olmazsa kelime şehadet. İmanlı hiç olmazsa yapar. Amel olmasın böyle. Olmayacak ki o anda Ebu Cehil'e gelmişler Ebu Cehil. Ya Ebu Talip bırakma babanın dinini. Kutu bırakma böyle. Baskı yaptırırken böylece. O anda iman edemeden gitti muhtemelen böyle. Fakat peygamberimizi sürekli korudu peygamberimizi. Hatta fakir de kendisi ama fakir de böyle, yoksul da kendisi. Önce peygamberimizin karnını doyurur, ondan sonra kendileri yerine muhtemelen. Onu artana böyle böyle böyle. O kadar peygamberimiz korudu kendisini. Şimdi olacak bu, tabi cennet haram oluyor ama. Cennet verecek ama en hafif, azap ona. En hafif bir cennet. Nedir bu? Ayağına git ateşten takıyor gidecek böyle. Ayağına, ateşten böyle. Ayağında. Yalnız tabandan yanacak. Ayağına yanacak. Böyle. Beyin kanacak ama böyle. Böyle. Etrafı ateşini yakmıyor. Ateş alevi var. Yakmıyor ama böyle. Tabandan yanacak böyle. En hafif bu böyle böyle. Ama tabi nereye baksa duman, gayenin buharları, o zebanilerin bağırmaları, cehennem köpekleri, cehennem yılanlar saldırıyor, etraf saldırıyorlar. Alevler şeyler, insanlar böyle kömür gibi yanmışlar. Yüzde yanmış, kömür sıkmışlar. Korkunç bir halde. Ama cennete giremiyor böyle. Bunun için hep ayetlerinde böyle görüyor. Böyle önce elinizin amülüye girer hep ayetlerinde. İman edenler, iman edenler. İman nedir? İman altı şart da biliyorsunuz böylece. Özet olarak yani böyle ana başlıklar bunlar. Allah iman cehre başta geliyor. Allah'ın varlığı, birliği böyle. İşte bu imanın kökleşmesi geliyor kalpte. Ona denk geliyor böyle. Hatta Mevlam buna örnek veriyor bizlere böyle. Ağacı Mevlam veriyor. Gökü yere salmış, dalları da yukarıda çıkmış böyle böyle. Şecere-i Tayyip'e diye geliyor. Ayet-i İbrahim Suresi'ne geliyor böyle. İman edenler Şecere-i Tayyip'e. Böyle. Güzel ağaç gibi böylece. Şimdi iman da yalnız dille olsa insana kurtaramıyor. Çabuk gidebiliyor ya Allah'a kurtarıyor böyle. Kalp inecek bu böyle. Kalp inecek böyle. Yani kişinin kalbi Allah'ın o kalp titreşecek bu böyle. İnanacak kalbimiz Allah'a cevşalıyor. Allah'ın varlığı bir cevşalıyor böyle. Şu alem başı buyur ki böyle. Yani bir hallak, yaratıcı olmadan bir şey olmaz ki böylece. Yani kendini demiş olur mu olmaz mı böyle? Olmaz böyle böyle. Mesela bugün bir telefon bile açarken yıktı mı? İnsan böyle mesela rastgele körü körüne basarsan hiç çıkmadı mı olmaz böyle böyle? Ne gerekiyor? Belirli bir rakam sayısı var. Bir de bunun sırası var mı böyle? Yani sırası yapmaz yerim ben böyle. Altımız gene olmuyor böyle böyle böyle. Bu kadar insan yaratılması insanlara böylece. İnsanların hücreleri yaratılmış. Yaratılmış böyle. İnsanın gözündeki hücre başka, kulağında başka, kemik hücresi başka, kan hücresi başka, insanın yaratılışı. Kemelan buyuruyor, Allah seni yarattı. Fesevvâke fe adelek bak. tesir düzenleme böyle. Organlar böyle. Şu parmaklar bak bükülüyor böyle. Bükülmez bir olsa ben iş yapmaz böyle. Bükülecek böyle şey. Hafif burada diğerler burada biraz gevşek. Gergin gerilim olsa ben bükülmez onlar böyle. Hatta bak, parmak ucu var mesela. Parmak izi var. Her insan farklı parmak izi var böyle. Allah aşkına ya bu ya. Kim yapıyor bunları böyle ya böyle. Fesle bak tesviye böyle. Dişler mi diye. Diş yaratılıyor. Diş doktoru fakültede okuyor. Sadece göre icabında uğraşıyor. Ama yine gidiyorsun gidiyor tahtaya kişi buram vurdu. Buram vurdu olmadı böyle. Böyle. Oranın tüm buranın tüm bile olmuyor. Böyle. Ya o diş yaratılırken haşa başıboş olsa kemikten çıkıyor dişler. Karışıyor mu oluyor bunlar böyle? Kemikten çıkıyor dişler. Eğer o dişi yaradan bir Rabbül Alemin olmasa haşa böyle, tasarruf sahibi olmasa, bütün evrenin böyle kabza kuvvet, alay kuvvet olmasın, dişler diyor ki, abi bir milim uzun olsun, kısa olsun böyle, yanmana olsun böylece, insan olmam ben böyle ya. Olmazsan böyle böyle. Mesela iki ayak birden büyüyor. Ana karın da abi iki ayak böyle böyle. Böyle. Hücreleri iki ayak işi gidiyorlar böyle. Şu adelek, yani adil, adal, muadil yaratın böyle böyle. Bak. Yani böyle. Ayağın birine hücre fazla girse, uzunsa biri, iki sana uzunsun böyle, insan nasıl toplayabilir böyle. Onun için önce Allah'a iman cilacalü bileyi. İmanın başı bu, Allah'a iman cilacalü. O Allah'ın yolunda yürümek, ona tabi olmak muhtemelenler. Sonra insan ölümle mahkum insan böyle, her insan böyle. Yani ölmemek istese de kişi ölecek. İnsan buna kendi karar veremiyor ama. Karar verir insan kendisi böyle. Sonra ne var? Tabi ahirete iman geliyor böyle. Hepsini saymayacağım teker teker böyle. Ahirete iman böyle. Ölüp tekrar dirilme. Tekrar dirilme. Kim diriltir bunu? İlk yaradan diriltir. Yoktan var eden. Allah kün dedi mi? Oldu mu? Ya. Bir su üfürecek aleyhisselam hazırı böyle. Bir anda herkes kalkacak kapına. Anakara çıktığı gibi. Böyle. Çıktığı gibi. Bu işi Mevlam buyuruyor, yine amelü iman edenler böyle. İman ne kadar kuvvetlense o kadar insan İslam'ı yaşar. Yaşar böyle. İnsan her şeyi aşar böyle. Sonra iman da yetmiyor amel kuruyor bende. Ne gerekiyor? Ve amelü salihati ameli salih deniyor. Ameli salih böyle. Şöyle buyuruyor bazı Allah dostları. İman bir kandil diyorlar. Esinde bir kandil vardı. Şimdi mum diyelim mesela. Herkesin daha bilek bu. Yani şimdi mum kapalı burada yanar. Anda çıksın rüzgarda yanmaz. Bir rüzgar gelip üflerler hemen söndürürler böyle. Söndürürler böyle. İman da buna benziyor. Ne gerekiyor? Etrafını kapama gerekiyor böyle. Ne gerekiyor buna? İşte namaz, oruç, zekat, hac bunlar ne yapıyor? Bunlar böyle. Kur'an, zikir. Etrafı çevir bunlar böyle bir şey. Amel-i salih, yani salih insanın kurtuluşa götüren ameller. Amel, ibadetler, iş yani böyle. Allah'ın rızası yok, iş, yaptığı işler. Bütün bunların kapsamına giriyor bunları böyle. Bunda başlarına geliyor, beş vakit namaz geliyor amel-i başlarında. Yani ben namaz kılamayı şöyle ilk yapıyorum böyle. Yok, olmaz. Mesela bir hastanede görev doktor. Böyle. Hastaneye giriyor. Ama diye çiçekleri seviyor. Gidiyor bahçede onlarla uğraşıyor. Hastayı bekliyor. Olur mu bu? Olmaz mı? Ona göre orada bakma. Böyle. Yani neyse bir insanın görevi, asli görevi onu yapacak. Bir mesela bir bekçi, koruma memuru, bekçi memuru mesela kapıda bekçi böyle. Bıraktı da bahçede gitti böyle. Ama bir hastaya iyilik ediyor. Olmaz. Böyle. Onun görevi asli görevi yapması gerekiyor böyle. İnsan da aklına göre değil. Yani ben onu yapmam, şunu yaparım. Yok muhtemelen yani böyle. Allah yaradan ne emrediyorsa, bizim için yarattı Rabbim. Niye bizi yarattı Rabbim böyle? Mesela bir devlet memur olacak böyle, ya da bir müessese eleman olacak ve ne iş alacaksa o iş yapacak şimdi böyle. Muhasebeci muhasebe oluşacak. Bu iş yapacak onlara böylece. İşte imandan sonra ne geliyor? Beş vakit namaz geliyor. Beş namaz geliyor böyle. Namaz kılması zor, abdolması zor mu acaba? Zor gelir kime? İmanı zayıf olanlara. İmanı zayıf olanlara böyle. Eğer arabanın motoru küçük, zayıfsa, biraz yük attıysan, bir de rampaya vurdun mu değil mi? Bitmez. Taktada durur böyle. Motor kuvvet oldu mu, çeker götürür. Böyle. Götürür böyle. Bazı araba çekici ister, yardımcı ister böyle. İşte insanlar bazısı böyle çekici ister bir insana böyle. Üşenir, gevşerir böyle. Ya bir komşu, akrabası gelin ya cevap edelim, koluna gir değil mi? Der. Onun çekici ihtiyacı var. Kendi demiyor kendi benim böyle. Kim insan gider, kimi de başına daha çeker böyle. Kurtarmıştı böyle. Gelsen desen kontrol eder böyle böyle. Yani çekilmek mi, çekici olmak mı? Ya çekilmek mi, çekici olmak mı? Böyle böyle. Böyle. İşte ibadet böyle muhtemelen böyle. Yani İslam'da önce olmak böyle. Önce olmak. İslam etmek böylece. Başkanı kurtarmak. Gemi kıyıya çarpmış, parçalanmış, suya düşmüş insanlara böylece. Düşmüşler. Kimi bilmek üzere tepinir ama bakar bir kurtarsın. Böyle böyle. Kimi kolay yüzer böyle, kendi çıkan bastığında çok kendine güvenir ama başka kurtarmaya çalışır. Böyle. İşte başta ne geliyor? Beş vakit namaz. Bir insan namazı ne kadar güzel kılıyorsa o kadar imanı kuvvetlidir. Kuvvetlidir böylece. Bir gün biri merak ettim bir gencin birisi. Bir hocaya gitmiş. Böyle tabii mali bir hocam böyle. Her hoca bilmez tabii onlara böyle. Ona gitmiş. Acaba Allah beni seviyor mu demiş. Düşünmüş de. Acaba Allah beni seviyor mu? Hocam diye merak ettim. Acaba Allah beni seviyor mu? Bana sor ama kalbine sor diye. Eğer kalbi Allah seviyorsa Allah seni seviyor. Karşılık mı bu böyle ya? Sen kalbine bana sor mu diyor. Ya ne bilirsin kalbini? Kalbine sor diye. Eğer sen kalbi Allah'ı seviyorsan, Allah seni sever. Yani. Yine kendine bakacağım o zaman böyle. Yani namazdan zevk, feyiz almak namazdan böyle. Namaz vaktini beklemek böyle, randevu vaktini beklemek onları. Namazı yavaş yapmak böyle. Güzel namazları kılmak. Ülâike hüm hayrül beriye. İşte bunlar, ülâike onlar, hüm onlar, bu tekin geliyor. Hayrı bereyi, en hayırlısı bunlar. Mahlukat en hayırlısı bunlar böyle. İman, ameli salih. Tabi beş vakit namazdan sonra da o da gene olmuyor daha. Tabi zenginse zekatı var. Ömürde bir hac farz oluyor bir defa. Senede bir de oruç farz oluyor Ramazan ayında. Oruç farz oluyor. Tabi bunun dışında da şimdi sofoda mesela ekmek, su. Temel gıdalar be. Ekmek, su. Ama yetmiyor değil mi mesela? Ne gerekiyor değil mi yanında? Mesela kahvaltı yapacaksın böyle. Ya peynir yok mu yanında değil mi peynir? Spreyin yetmiyor bu aslına. Zeytin olsun, reçel olsun, tereyağı olsun, bal olsun. Olsun. Diğer önünde de yemek var. Pilavı da olsun, makarnası da olsun. Salatı da olsun. Şu da olsun bu şekilde böylece. İbadet de böyle, hatırlayın böyle. Tabi namaz akıl, bu ekmek diyelim, hava, su bunlar böyle. Ne gerekiyor değil mi? Bunun dışında mesela Kur'an-ı Kerim okumak. Öğrenmek bu Kur'an-ı Kerim, öğrenmek bunlara böyle. Eline gerek utanmadan öğrenmek gerekiyor. Medine'de bir şeye gitti bir sabah kahvaltıya. Kuba'da oğlum kendisi böyle. Sabah namazını Medine'de kıldık. Rahmetli hocam o vardı böyle. Yani Medine'nin üst tabakası ve maneviyattan böyle. İnsanlar Allah elhamdülillah. Ben de gösterdiler yanlarında. Şimdi Kuba Meşri'ye gittik. İki namaz kıldık oradan böyle. Şimdi onun evine gireceğiz. Yanlış bir sokağa girmişler bunlar. Yan sokağa girmişler. Yanlış girmişler böylece. Bir kapıyı vurdular. Ev sahibi çıktı. Faddali buyurun. Yani kimsin? İşte olmak mı? Şurası ben bunu benim anda. Bir sordum mesela kim arası ne oldu? Yabancı tanımıyor böyle. Tanımıyor. Yabancı kapı açtı. Faddali buyurun. Ya diyor yanlış gelin. Olsun buraya gelin. Bitiren için o sayılırsın oraya beraber. Derler bekliyor bizi. Onlar izin verdi bize beraber. Oraya gittik. Şimdi ev sahibi anlattı orada. Hafıza başlamış. 65 yaşında. Hafıza başlamış. Kendi anlattı o gün orada. Haram-ı Şerif'te orada. Yani meşritte. Haram-ı Şerif'te. Bakıyor çocuk hafıza çalışıyor. Çocuk hafıza çalışıyor böyle. Okuyor bir Allah bakarken bu Allah'a başlıyor. Ya Rabbi bu senin kiram-ı kadimin. Senin Kur'an-ı Kerim, senin kitabın ya Rabbi. Böyle böyle. Sen bunu gönderdin. Ben bunu okumadan, ezberlemeden gidersen nasıl gideyim sana kavuşayım Allah'a verdim. Allah'ım bana ömür ver. Dua diye. Bunu ezberleyeyim, su alıyor canımı. Başlıyor ezberlemeye. Az kalmayı bitirmesine. Bir onların hafızı bizden daha farklı onların hafızı çalışma sistemleri böyle. Bakardan başlarına gidiyorlar böyle. Biz her gün sonundan başlıyoruz. Tekrar dönülüyor bizde böyle. Böyle söyleyeyim de ona güller bize böyle. Oluyor mu? Bir oradan bir oradan karşılıklar onlar bize. Onlar ters kanlara böyle. Onlar ki daha zor halbuki böyle. Bir okuyor onu tekrarlamıyor böyle. O kalıyor böyle böyle. Bir de diyelim tekrar halbuki bize böyle. Yani yaşın önemi yok bunun. Yaş önemi yok bunlar böylece. Yani Kur'an'ı öğrenmek, sonra iş ama namaz kılmış süreleri da iyi belirlemek lazım onlar. Yani. Olmaması, anlam bozulmasın tabi bunda, anlam bozulmasın. Sonra Mevlamızın tabi zikri vardır. Zikri zikruladır. Allah'ın zikri böyle. Bir insan kimmiş o kadar? Sevdiğini değil mi tabi böyle? Sevdiğini böyle. Mesela kişi yeni evlenmiş, bir çocuğu olmuş, gübede gitmiş, öyle icap etmiş, olmuşsa böylece. Hep şunun sonra nasıl olduğunu, yürüyor mu, konuşuyor mu, şu olmuyor, bunu yapıyor. Hep onunla konuşmadım böyle falan böyle. Yani sevdiğini Allah yapmadı böyle böyle. Ku Allah'ı seviyorsa Allah anlar böyle. Zikir bu. Allah'ı hatır anmak şey hali böyle. Nasıl anlar böyle? İsterse tek kelimeye böyle. Allah, Allah, Allah der şey hali böyle. Bu şekilde bir mübarek zat vardır. Abdullah Tüssel Hazretleri diye böyle. Bu babasına yetim kalmış çocukluğunda. 7 yaşına gelince annesi evlenmeye karar veriyor. Yok bir şeyin gelir yok. O yönden mecbur kalıyor tabii kadın. Bunu yanına götüremiyor gittiği yere de. Bunu çocuğun dayısına getiriyor. Başka kasabadaymış. Dayısına getiriyor çocuğu. Dayısı da ama uyanıkmış gönlü. Gönlü ayık oldu Yunus Emre. Gönül ayık ol. Yani gönül ayık olacak onun gönül. Bilgi başka böyle. Gönül uyanacak, gönül. Gönül bir yerde esicek böyle. Gönül böyle. Birkaç yılında bir misafir derken 7 yaşında çocuk. Bir akşam camiye gidiyor babasının dayısına beraber. Gidip geliyor camiye. Bir akşam yatsan geliyorlar. Oturuyor odasının yatağına böyle. Diyor ki dayısı, yavrum Abdullah diyor. Sana ben bir şey vereyim ben diyor. Yatma evvel 100 defa diyor. Allah Allah de diyor böyle. Bak buna böyle. 100 defa böyle. Ama her aldığı yaşına diyor. Allah aklına şuna gelirken mi'ye. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, sesimi duyuyor, işimi, gülüşümü biliyor böyle. Allah huzurumdayım. Bak, iş burası mı? Hiç bunlar vermeden böyle. Yoksa kişi Allah'tan gafil. Allah Allah Allah Allah diye o etkilemez böyle böyle. Bak böyle böyle. Her Allah deyişinde kalbine getirirken mi'ye. Yani Allah benimle beraber anlamaya getir böyle. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, sesimi işitiyor, kalbimi biliyor falan böyle. Allah huzurundayım. Bunu düşün böyle diyor. 100 defa diyor. Yavaş böyle. Allah, Allah. Allah diye böyle. Olur mu yavrum? Olur dayıcım böyle diye. Dayısı gidiyor tabii. Bu oturuş yatağından işine. İşte bir düşünüyor ki böyle. Evet benim bir Rabbim var. Benim Rabbim Rabbül Alemin. Alemler Rabbi o. Her şeyi yaratan, her şeyi gören, bilen. Adama kudret sahibi Mevlam var böylece. Ve onu zikreden işin böyle diyor böyle. Bak o çocuk bu tefekkürle bu. Gün uyanıyor böyle. Oturuyor böyle. Allah. Her şeyinde meyye. değişiyor kalbinde. Allah benimle beraber. Allah, Allah, Allah diyor ama bakıyor ki işine bir gönül uyarma baş. Gönül vardı böyle. Gönül vardı böyle. Gönül uyarma geliyor böyle. Yani Allah aşkı, sevgi, muhabbeti kalbine gelmeye başlıyor. Bitiriyor Yusuf'tan tabii. Yatıyor. Ama yattığı yerden böyle gene elinde olmadan yani kalpten gelen bir kaynak su, pınar su gibi böyle, menba suyu gibi böyle o zikir kalbinden geliyor. Böyle Allah, Allah diye uyuyor böyle. O gece uykusu farklı oluyor uykucu ama. Uyku farklı oluyor muhtemelen. Güzel rüyalar görüyor muhtemelen böyle. Tipi akarsuları görüyor böyle, dağları görüyor, yeşillikler görüyor böyle. Çok güzel şey, güzel rüyalar görüyor başka, iyi şeyler görmeye başlıyor böyle. Sabah uyanıyor. Uyanırken de böyle Allah Allah diye uyanıyor. Neyse bu namaza götürüyorum sabah namazına. Camiye gidiyor. Namazda hep böyle ben şu Allah huzurundayım. Allah beni görüyor, biliyor. Diye bu tevhid namazını kılıyor. Namaz da farklı oluyor şimdi. Yani yatsı namazı farklıydı. Sabah namazı farklı oluyor. Gönül uyandı, gönül. Yani kıbleye dönmek o ayrı mesele ya. Ama gönül çevirmek Mevla'ya mesele. Yüz çevirmek kolay. Yüzünü dön, çevir, dön. Ama gönül çevirmek Allah'a o senadır böyle. Gönül Allah'a dönmüş. Yani. Sonra tabi kahvaltı yapıyor. O zaman tabi çorba içiliyor. Kahvaltı. Çorba içiliyor. Daha işte işine gidiyor. Bu da sokağa çıkıyormuş sabahları. Yine akıllık edilmiş oradan böyle mahalleden. Çıkıyor oraya. Arkadaşlar gel abla diyor, oynayalım böyle diyor. Bakıyor, Allah Allah. Koş, atla, zıpla. Memur iş yaratıldığını kendine kadar bakmadan hemde. Oyun için bu abes görüyor, oynuyor böyle. Yani gelesi boş hayat harcama böyle. O yaşıyorum ben böyle. Atla, zıpla, koş ne olacak? Eli var mı şey, sıfırı sıfır. Bir şey elime kaldı. Elbise şey kalmış şey böylece. Oturuyor, ben oynayamayacağım böyle. Oturuyor da böyle. Allah zikredeceğine zahriyor. Genç yaşında evli oldum böyle. Genç yaşında evli. Keramet sahibi oldum. Çok mutlu kendisi böyle böyle. İşte iman bir ameli salih de gerekiyor böyle. Yani bir de inandım onunla kalmama gerekiyor. İmanı ağaç diktik mi iman ağacını onu sulama gerekiyor. Sulama gerekiyor. Ne de burada işte bak. Ne de bak zikre değil mi böyle. Zikre böylece. Tabi işte tabi kelime-i tevhid vardı bir de uzun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu tabi daha sevabı fazla bunun. Bunda nefi ispat deniyor bunda böyle. La nefi diye böyle. Ev dolu bir kainatı. Hiç kimse ilah olamazlar. Bak, bak böyle. İllallah. Ya. İnsanlar ne yazık ki tapınıyorlar insanlara. Efendim filan kişi kurtarıcıymış, şunu şunu bu şey bu şeyin böyle. Onu kim yarattı? Yani. O tapınan insanlar, yani putoşlar insanlar. Nereden geliyorlar dünyaya? Ana karnında değil mi? Ana karnına geliyor. O da yattı ana karnında. Bir kan putusuydu. O da oradan geldi. Sonuç ne olacak? Öldü mezar çürüdü, leş oldu. Onu tapınır mı insan? Allah varken Celle Celaluhu ya. Yazık değil mi Fatih Bey ya? Gitsen heykellerine tapın, heykelleri tapın bu ya. İşte kim böyle şey yaparsa, işlerse böyle, bunlar nedir böyle? Hüm hayrı beriyye. İnsanın en hayırlıları bunlar. Bunlar. Bu özelliği taşıyan insanlar, insanın en hayırlıları bunlar böyle. Tabi bunlar şey bir mükafatı var tabi. Mevla'ya gülenmiş kişiyi Rabbim kulunu boş bırakır mı? Bırakmaz. Ceza-uhum. Onların işte mükafatları. Şimdi Türkçe'de ceza sırf kötü anlamına geliyor böyle. Arapça'da yaptığı işin karşı anlamına geliyor böyle. Derler ki ceza ki Allah. Mesela bir iyilik eder, ceza Allah cezanı versin. Yani karşını versin. O anlamına geliyor böyle böyle. Ceza-uhum. Bunların işte mükafatları nedir? İndi Rabbim Rabbine katında ama insana karşı değil böyle. Burası bak bu böyle. İnde Rabbihim. Ya. İnde nas değil. Yani namaz kılınca insana beğensinler. Kur'an okuyayım insana beğensinler. Şu an insana beğensinler dedi. Gitti. İnsana tapınıyor. Riyakarlık olmak. İndi Rabbim böyle. Rabbim indinde bu mükafatı. Şimdi insanlar bir insana beğenseler, överler, möberler, hadi biraz yardım ettiler böyle. Ama dünyada insan öldü, kabre girdi. Ne olacak kabirde? Ya, herkes dağıldı. Ya, herkes dağıldı. Demeler. O karanlık kabirdi böyle. Kefene sarıldın. O yer altında karanlık kabirde koydun, örtü, hapı örtü. Böyle gittin insana böylece. İnsanların ne faydası bir şey olmaz. Böyle. O anda kul Allah ile arası iyiyse, gönlü Allah ile yanmışsa kazanır muhtemelen. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Mevlam biri onların ceza mükafatları Rabbine indinde nedir? Şimdi tabi bir hediye bile verirken değil mi? Karşı insana veren kişi durumla hediye verir. Ya fakir ona göre böyle, zengin ona göre böylece. Allah ne kula ne verir? Böyle. Cennet adın cennet. Adın cennet adı var böyle. Cennet böyle. En büyük ödül, en mükafat ebedit alemini kapsayan cennet ve cemalullah adı böyle. Cennet böyle böyle. İnsana dünya ne verirse versinler. Yazı, kışı, şunlar, bunlar artık köş, tarı versinler, ödül uçak versinler böyle. Ama emanet onu değil ki. Götürmüyorlar. Emanet. Öyle adam bir cenaze oldu böyle. Hiç kalır hep. Hep geçti bunlara böylece. Cennet ebedi. Adın cenneti mukim anlamına göre böyle. İkame cenneti. Güven makamı ebedi kalacak bir yer böyle. Tecmid enhar teci akıyor. Mit enhar altından ırmaklar akan. Ağaçların altından ırmaklar akan böyle. Akar su. Cennette deniz yok cennette. Göl yok. Akar su. Akar su böyle. Şimdi göl neye benzer? Göl diyorlar cimri insana benzer. Topları her yere gelir tutar onu böyle. Orada kalır böyle. Akar su çıkaran her taraf faydası böyle. Geçtiği yerden böyle. Hayvan da alır, kuş da alır, insan alır, bahçenin sular şey yapar böyle. Hayat sahiptir böyle böyle. Cennette akarsu var cennette, akarsu böyle. Ama dünya akarsuya benzemiyor tabunlara böyle. Cennetin suları, dereleri, altı böyle çamur, kum falan taş değil. Böyle. İnci, mercan böyle, pırıl pırıl böyle. Okuyor. Cennet yer çekimi olmadığı için de su dağılmıyor. Dağılmıyor. Yukarı çıkabiliyor, aşağı inebiliyor böyle böyle. İstene gidebiliyor. Hatta üfeci tefcira ayet-i kerimine gelip böyle. Onun için içip akıtırlar böyle. Kişi mesela gitmiyor suya kadar da ya buradan geç diye böyle. Peki su değişiyor oradan gelip akıtırlar böyle. Üfeciuna tefcira. Allah'a ekber. Cennet öyle cennet mutlaka böyle. Yani cennet insanın isteğine neyse o cennet var böyle. Ne istiyorsan böyle böyle. İnsan ne işte insan böyle ağaçlı böyle meyve ağaçları böyle meyve ağaçları olacak böyle her çeşit meyve olacak böyle akarsu olacak nasıl akar onun akarsuları Allah emre verir böyle akar değil mi Allah Allah esem ok böyle ağaçtan dalı hep bir salına bazen böyle aşk kilometre böyle Allah diye sonra böyle cennet kuşları var cennet kuşları böyle her bir Allah zikrediyor cennet kuşları böyle. Ama ismi kuş, yani dünya kuşu yok onların tabii ön dünyada böyle. O kadar yakışık, güzel kuşlar, şirinli kuşlar. Her birinde zikri başka böyle. Esma Hüsna'dan böyle. Kim ya Allah, ya Hay, ya Rahman, ya Rahim böyle. Bana zikrediyorlar. Tabii köşkler, saraylar. Böyle. Tapu yok orada böyle, resim tapu yok. Ama ebedi bir büyük ama. Dünyanın tapu var ama ebedi bir durum böyle. Kişi yaşlı insan mesela yaşında eline para geçti neyse böyle istediği yerden bir köş saray alıyor. Tapu benim diyor böyle. Tapu alıyor. Ama üç yer oturuyor bırak gidiyor. dünyada böyle. Orada resmin tapu yok orada böyle. Ama mülkü an böyle. Mülkü böyle. Ebediyen böyle. O saray onun böyle bir şey. Nasıl olan saraylar? Beton harman mı? Ahşap mı? Yok. Nasıl? İnci, mercan, yakut, zümrütten böyle. Altından, gümüşten böyle. Böyle. Doğal var böyle. 70 kat. Her kat 70 daire. Üzerine tuğba ağacının dalları, tarası da. Böyle böyle. Kişinin kendi mülkü ebediyen. Kendi mülkü, kendi mülkü böylece. Her tarafı dışı dayalı. Halde fiha ebeda. Orada bir tane var. Ebedi kalmak böyle. Ebedi kalmak için ne gerekiyor? Ölmemek gerekiyor. Ölüm yok orada işte. Böyle. Yani. Şimdi size ki dünyada al şu mülk senin. Ebediyen senin bu. Ay bir değil ama böyle. Ölecek böyle. Onu o köşkü kişi hibeden o da ölecek ama. O da ölecek böylece. Cennette ölüm yok işte. Ölüm yok böyle böyle. Peki insan yaşanacak mı orada insan? Hep yaşasa yok yaşlanmayacak. Aynı yaşta kalıyor. 30 yaşında erkek kadın böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda. Yani değişmiyor. Ya sen kilo almışsın. Ya diyorum, ya zayıflamış demiyor böyle. Orada kilo almıyor insan böyle. Yediği gıda hücre yapmıyor bedende böyle. Sindiriliyor. Bir geriyor zaman geliyor böyle sindirilince. Bir gaz çıkıyor. Renkli bir gaz. Kokusuz böyle bir gaz çıkıyor. Bu bitti muhtemelen böyle. Kilo almıyor insan. Aynı kiloda. Şimdi dünyada insan mesela korkuya fazla yemek. İştahı var kişinin böyle. Parası var. Her imkanı var böyle. İştahı da güzel böyle. Sağlığı güzel yerine böylece. Canım şunu bunu işliyor böyle. Ama değil mi? Bakıyor biraz kaçırdın mı? Ooo kilo alıyor bu sefer. Bak, kilo alıyor bu sefer böyle. Kendini mecbur kalıyor frenlemeye. Bak bu yana ben. Kim alamıyor parası yok mesela. Alamıyor parası yok böyle. Ama ödeyecek cennet muhtemelen böyle. Herkese mülkü sarayı, köşkü ve bol bol bol bol. Bulacak mı öyle? İşte, külü ve şebu heniyen. Bima kuntum te'amelun. Külü yiyin kula, yiyin kula. Ve şebu işin böyle cennet meşrubatında. Yani su değil mi tabi böyle? Heniyen. Hemen sinirin böyle böyle. Bunun nedir bedeli? Bima kuntum te'amelun dünyadaki ameliniz sebebiyle bak. Bedel dünyada ödenir. Burada peşi ödenir burada böyle. İnsan böyle bir Allah Allah diyor. İşte o meyvenin bir bedeli. Her şeyin bedeli dünyada böyle. Her ibadetin oraya bir karşılığı gidiyor. Böyle. Orada her şey bedava. Sonsuzsun halen böylece. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlılık yok. Doğum da yok ama böyle. Doğum da yok. Yani bu sayı çoğalmıyor cennette. Eksilmiyor, ölüm de yok, eksilmiyor. Hemen nüfus böyle, sayı böyle. Doğum da yok, çoğalmıyor, eksilmiyor, ölüm de yok böyle. Aynı insanlar böyle. Aynı komşusu, dişi komşusu böyle. Aynı komşusu. Burada dedi ki böyle, insan bir yere mesela yerleşirsen böyle, bir komşuna şu aranayı böyle, başarıya gidiyor böyle. Yok, ölüyor musun böyle? Ya rahmetli ne oldu? Öldü rahmetli. Çok insandan böyle öldü rahmetli böyle. O yok cennette muhtemelen var. Evlilik de var cennette. O da ebediyen böyle. Yani başıma yok cennette böyle böyle. Başıma yok orada böyle. Herkes eşinle beraber orada böyle. Eşinle beraber. Ama arada çok sevgi olur da böyle. Olacak. Birini çok sevecek ki birini sevecekler böyle. Yani birini doyamayacaklar hatta yani böyle. Aradan geçiyor milyarlarca geçiyor. Milyarlarca yıl aradan geçiyor. Sen yine evlenmişler gün böyle. İkisi aynı yaştan dayanlı böyle. Aynı kilolar, aynı güzellikler böyle. Yani yüzü buruşmuyor, saçı sakalı ağrımıyor cennette. Orada halifi ebede ve orada ebedi hayat böyle. Bir de orada zaman birimi yok, zaman dilimi yok o böyle. Yani akşam, sabah, yarın, öbürsü gün, hafta, ay yok. Hep aynı an, hep aynı an böyle. Kendi enerjisi böyle. Yani güneş almıyor ısını. Güneşten dönmeyeceğiniz güneş etrafında. Yani milyarca güneş ısınmaz. Yani dünya, cennet daha büyük onadan. Onun için enerji kendisinden, nuru kendisinden böyle. Hep kuşluk vakti gibi böyle. Yani aşılacak değil, soğuk değil. Böyle kuşluk vakti gibi ışık, nur ve ılıman iklim hep aynı böyle. Hiç değişmiyor böyle. Yani akşam hava soğudu. İşte biraz sabah serin oldu. Yok mu böyle? Aynı hava böyle, iklim aynı şekilde. Zaman da böylece. Yani işte yarın, dün, bir hafta sonra, bir hafta önce yok onlar böyle. Hep aynı bu şekilde. İş, güç var mı orada? Yok. Namaz yok cennette. Peki sen can sıkılmıyor mu orada? Sıkılmıyor ki muhtemelenler. Okuyanlar var böyle. Ehli Kur'an. Dünyada Kur'an okumuş, amel etmiş Kur'an-ı Kerim'i böyle. Okuyacaklar böyle muhtemelen böyle. Kur'an okuyor böyle. Bakın ehli Kur'an böyle oturmuş. Tabi cennet diliyle okuyor böyle. Herkes onun anlamını biliyor orada. Herkes Davud'un sesi orada. Aynı sesler orada böyle. Kur'an okuyor. Yine sohbet yapıyor. Evliyullah'ın bir sohbet yapıyor. Peygamber'in sohbet yapıyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'a yana gidiyorlar böyle. Anlatıyor. Nasıl gemiler kavmin battığını, o geminin nasıl suyunda kaldıklarını. Adem o anlatıyor mesela nasıl cennetten çıkarıldığını. Bunlara böyle. Sonra tabi ana baba ziyaretleri böyle, evlat ziyaretleri. Her insan aynı yaşta böyle. Torun, baba, deden, dedesi, torun, torunu aynı yaşta böyle. Kimler? Ergenlikten sonra ölenler ama böyle. Ergenlikten sonra ölenler. Çocuk ölmüşse o yaşta kalıyor. Üç yaşında ölmüş çocuğum mesela böyle. Hep o aynı yaşta kalıyor böyle. Ama işi var nasıl babasına böyle. Ağaç çıkıp düşer, yok. Yok yer çekimi. Radyalanıyorum ve radyalanıyorum. Bir de bunun üzerinde radyalanıyorum, Allah ona razı oluyor böyle. Meryem Hoca kulun mesela razıyım. Önce Rabbim selam verecek. Selam-ı kavle min Rabbi geliyor Yasin'de. Selam-ı kavle min Rabbi Rahim. Selam verecek. Ona bir Rabbim kulun mesela razıyım. Siz benden razı mısınız? İstediğini işledim daha böyle. Ne istedim ya Rabbi? Yok bir şeyse ben böyle. Her şeye bol bol bol para pul yok. Pazar yok. Böyle. Çarşı yok, pazar yok, terazi yok, market yok, şu yok, bu böyle. Mevsim yok. Her şey her zaman var. Yani kirazın olsun diye bekleme. Dut olsun diye bekleme. Karpuz gençte olsun diye bekleme. Her zaman hepsi var. Bunlar böyle. O kadar bol bol bunlar böyle. Sonra dokunmuyor. Kilo insan almıyor kişi böylece. Bundan ötesinde ne var cennette? Allah'ın rızası var. Allah'ından razı olun diye. Böyle anlıyor. Onun Allah'tan razı. Razı böyle. Şimdi bu da dünyadan makam eriyor böyle. Rıza makam diliyor buna. Râliyeten merdiye geliyor. Râliyeten merdiye. Râliyeten. Allah'tan razı olacak. Bu da böyle. Allah'tan razı değilse Allah'ından razı olmuyor. Bu böyle. Allah razı olacak böyle. Neler insanlar ya bula benim buldu. İşte kaybetti o tabii. Kaybetti. Ya. Hiçbir şey başıboş değil. Hiçbir şey kesin başıboş bir şey böyle. Her Allah'ın iradesine bağlı her şey bağlı böyle. Yani bir arabanın lastiğine bir taş fırlasa o da başıboş değil mi? Ya baş ağrıdı, güneş yaptı, şu oldu, bu oldu, şu oldu, bu oldu. İşte bir kötü insanın bir kalbini kırdı, şunu bu yaptı. İmtihan bundan var. İmtihan bundan bence. Yani çok şey derler böyle, mesela kim diyor, ne biçim kaderim var diyor. Haşa, biçim kötü olur mu kader muhtemelen böyle. Yani. Kim takdir ediyor kaderi? Allah cilalıyor muhtemelen böyle. Belki o anda insana şerefi görünüyor, ama arkasından çok onun şifalı var, hayırlı var muhtemelen böyle. Şimdi mesela hasta insana genelde ilaç verilir. İlaçlar güzel olmaz. Kokusu iyi olmaz, tadı iyi olmaz ilaçtan ama. İğne yapılacak. O da iğne yapmak tabii iyidir tamına böyle. Ama onun arkasında şifa var arkasında böyle. Onun için Allah'tan razı olacak muhtemelen böyle. Razı olacak. Namaz kıl kulum, buyur Mevlam. Tamam ya Rabbi. Allah itesin bu şekilde. Oruçlu, oruntu bu şekilde böyle. Harama bakma. Böyle. Arama bakma, arama bakmayacak böylece. Yani İslam'ı yaşamak muhtemelen. Ve başa ne gelse ondan bile razı olmak bak. Rıza makamı diyor buna. Bu sabırdan çok üstün ama bu. Sabır başka. Kişi bir hastalığı gelir, başına bir şey gelir böyle sabreder ama İşinde işlem var böyle. Yani kabul edilmiyor böyle. Ama dışına vurmuyor böyle. Sabrediyor. Bu da güzel tabi böyle. Rıza makamı da işi de burada razı. Rıza makamı da yorulur böyle. Tabi az bunlar anlatılır böyle. Yani nefs-i emmarenin son şehrine bunlar böyle. Makamından böyle. Emmare, levame, mülheme, mutbeyni derken ondan sonra razıya, merdiye geliyor makamlar bunlar böyle. Önce razıya makamı, kul ona razı oluyor. Ondan sonra merdiye makamı geliyor. Allah kulundan razı olmaktır. Ondan sonra artık en büyük makamda böyle. Azrail kim? Cebrail kim? Kabirdeki suvar metre kim? Mezar ne? Ölüm ne? Hiç. Mülk Allah'ın mülkü. Zalike limen haşiye Rabbe. Zalike bu makam kimler verir böyle? Limen haşiye. Kim Rabbinden korkarsa hayattayken onlar bu makama çıkarlar. Allah korku olmadan bu makamdan çıkan makam. Allah korkacak böyle. Allah bilecek. Allah hiç asi olmayacak bu da böyle. Hem bu küçük günah. Ama kime karşı bu isyan? Şimdi Melamet-i Kur'an-ı Kerim'de ana bu oh bir de verdi var böyle. Ve tekul uffun lehuma. Ve tekul lehuma uffun. Ana baba oh bir de oh bir de bak bak bak. Ana babaya bak bak. Ana babaya. Ya, uf be. Ve bıktım senden. Uf. Ben bunu haram kılmak mı? Böyle tekul deme deme. Böyle. Uf deme böyle böyle. Ana babaya karşı. Ya Allah'a karşı değil mi? Allah'a karşı. Ya Allah'a karşı. Yani düşünsek ne büyük bir cinayet. Ayağı adepsizlik mi? Terbiyesizlik yani değil mi? Allah'a karşı böyle böyle. Neden başım bu geliyor? Vay, benim ağrıyor, vay şöyle, vay bu şey ağrıyor bu şekilde böylece. Tamam tedavini yap. Ama Allah'a gene razı olmak gerekiyor. Rıza almaktan böyle. Şükür olmamak gerekiyor. Her insan kaderine razı olması gerekiyor kaderine. Peygamber buyuruyor hadis-i şeriflerinde hikmetin başı mehafetullah. Resul hikmetin başı mehafetullah korkusu mu? Allah'tan korkan insandan insan ona korkmaz mı? Allah korkuysa kişiye beraber. Allah'tan korkan insan kötü yapmaz kimseye muhtemelen böyle. Yapılmaz böyle. Bak, Kabil, Habil diyorsun böyle mesele. Adem'in iki oğlumun, ilk çocukları bunların böyle. Adem babamızın böyle. Aralarına kıskançlık geldi. Gelinmek yönünden böyle. Yani aile kız istiyorlar. Kabil de Habil de. İki sonuçta böyle. Ama Adem ailesi babamızın şeriatında Habil düşüyor kız. Ona veriyor böyle. Kabil düşüyor kız böyle. Kabil ona razı olmadı bak bunlar. Bak, Allah'ın bu şeyini şeriat hükmü razı olmadı. Kısaca işine geldi. Bu sene ne yaptı? Habil'i öldürmeye kalkıştı. Ben seni öldürürüm dedi. Liyaktüren nek. Evet seni öldüreceğim ben dedi. Ne dedi Habil? Sen ölürsen ben seni el kalamam dedi böyle. Yani katil olmayayım, maktul olayım ben. Yani zar olmayayım, basılım gideyim. Bak muhtemelen. Ne bakamadım ben elime. Ben elimi sana kaldırmadım. Yani öldürme sevimine kalksam da savundu kendisini ama onu öldürme uğraşmaz. Oldum ben böyle. Olur böyle. Şimdi, maktul olmak katilden iyi tabi böyle. Hakkını alacak hakkını böylece. Öldürdü onu ben. Öldürdü böyle. Nasıl öldürdü böyle? Tabi o zaman silah yok. Gitsin kafasında başına dayasın şey böyle. O zaman kılıç yok o zaman daha böyle. Daha yeni insanlar böyle. Kılıç yok o zaman. Ok da yok o zaman böyle. Öldüreceğim dedi. Ama nasıl öldüreceğim bilemiyorum onu böyle. Nasıl öldüreceğim bile böyle. Kabil buğday ekerdi. Adam olsun hepsi ayrı iş verdi böyle. Bir kazıkla yeri açıyor. O zaman da sabun bir şey yapıyor böyle. Yani ilk hayatın başı böyle. Bir kazıkla böyle yeri açıyor. Cehennetten buğday getireceği var selam onlara. Onları atıyor bu şekilde böylece. Ama toprak tabi doğal toprak böyle. Yani gübre istemiyor böyle. Fışkırıyor. İlk ekiliyor yerine böyle. Bereketi o kadar buna böyle. Bu buğday ekimi yapıyor. Habil'e görevi koyun sürüsü verdi babası böyle. Koyun da geldi kendisine böyle. Tabi oldular bunlara böyle. İlk olarak hayır, koyun insanı yakalığa koştu böyle. Koyunlar böyle. O da koyunlara bakıyor onlara böyle. Bir gün öyle baktığında Çekmiş koyunları bir ağacın altına. Habil. Kendi başı koymuş taşın üstüne. Yastığı yok da böyle. Koyun başı böyle. Uyuyor böyle. Kabrini görünce aldığı büyük bir taş almadığına geldi kafası vurdu böyle böyle. Ezdi kafasını böyle. Öldü. İlk katil oldu böyle böyle. Şimdi kıyamete kadar kim adam öldürürse bir misli günahın ona gidiyor böyle. Kabile yok. İlk o başlattığı için mesela böyle. Allah korusun böyle böyle. Neden? Razı olmadı bak bunlara. Yani evliye razı olmadı böyle. Yani şimdi daha biraz geri gidersek Adem babamızın tabii şimdi zamanında ilk onun şükür insan, ilk onun evlatları. Ama insanın üremesi gerekiyor. Çoğalması gerekiyor. Ne gerekiyor? İzdivaç edilme gerekiyor. Kim ki evlenecek şimdi burada? Değil mi efendim? Kim evlenecek burada böyle? Adem ve Havva anamız da evlendi bunlar böyle. Rabbim de helal kıldı. Yani nikah kimi yok onlara böyle. Şahit yok. Kimse yok onun bak. Kimse başka. Yeryüzünde. İkisi böyle. Rabbim burada Adem bu senin eşin. Helal mısın? Tamam böyle. Onun için Rabbim aktet yani böyle böyle. Şimdi Şuluk'un sıra geldi. Şuluk tabii ergen olunca erken olur o zamanlar. Erince nasıl erinecek şimdi bunlara böyle? Rabbim Adem Aleyhisselam buyurdu. Havva anamız her doğumda ikiz doğurdu. Bir kız bir erkek doğru böyle. Şimdi mesela diyelim ki bunlar değil mi? Doğan kız buna doğan erkeğe. Bunlar doğan erkek buradaki kıza böyle. Aynı anda karın yatanlar biri değil böyle. İkizler böyle değil böyle. Diğer erinecekler böyle. O zaman ancak bu şey var tabi böyle böyle. Rabbim ödemiş bu şey var tabi böyle. Şimdi kabir doğan kız çok güzelmiş. Kabir doğan o kadar güzel değilmiş böyle böyle. Şimdi kabir ne yaptı? Ben bununla beraber ana karnına yattım. Beraber doğduk. Bu benim hakkım dedi. Böyle. Aklına göre mantıkan böyle böyle. Dedi ki adam aslında oğlum dedi bak Allah dedi bak bana su indirdi. Onu su indirdi ben onu böyle. Bak bu suba girdi böyle. O kız sana haram. O sana düşünme böyle, nikah düşünme böyle. Sen mi olacaksın bu şekilde? İşte babasını dinlemedi, Allah emin dinlemedi. Oldu böyle, dinleme oldu böylece. Sonra ne oldu baktın, sonunda onu öldü, katil oldu böylece. Yani geberdi gitti böyle, Allah korusun, gitti gitti bu şekilde. Burada aşık makamı var, aşık diyorum böyle. İşte Yunus Emre Hazretleri de, Yunus, aşık oldu böyle. Allah aşkı bulmak böyle. Allah aşkı rezalıyor böyle. Tabi gönül Allah de yanar muhtemelen. Yanar gönül böyle böyle. Bir de bir şey görünmez. Bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri giderken Tur-i Sina'ya orada yapar dualarını, ibadetini. Yolda bir çoban rastlıyor. Çoban diyor ki Musa Aleyhisselam, ya Musa sen bir kelimullahsın. Allah'ın kelamı işte konuşan peygambersin. Dua et de Allah bana aşkınla versin biraz böyle diye. Aşk, ya taş bunu yaşayayım. Musa bakıyor, sen bunu kaldıramazsın ama diye böyle. Kaldıramazsın. Az olsun versin bana aşkı versin. Çok yalvarınca, ya Rabbi bana bir aşkına ver biraz böyle diye. Gideyim Musa'nın tabi turistine böyle. İçine aşık olarak yanıyor böyle bir, ooo yanıyor mu tabi böyle. Allah sığmıyor böyle. Dağları aşacak böyle böyle. Allah yanıyor böyle. Allah böyle. Musa dönüşe bakıyor, koyuna dağılmış, bu dağ Allah Allah diye gözüne böyle. Ya Rabbi al bunu başkanı böyle böyle. Dizem bozuluyor böyle böyle böyle. Hele aşık olsa dizem bozuluyor muhtemelen böyle. Fatih Sultan Hazretleri İstanbul'u fethedince artık fethi yapmıyor zaten böyle. Dedi ki hocası akşam Hazretleri'ne, hocam be dedi, ben de bu aşk meşrebine gireyim. Tasavvufa gireyim, aşk meşrebe gireyim böylece. Olmaz Fatih ya, olmaz dedi böyle. Olmaz saltanat yürütemez onu dedi benim abimler. Fütuha durur böyle. İslam fethi işte böyle. İslam tebliğ daha mıyım sen bile. Bunu almadı arzumdan böyle böyle. Herkese bu verilmez bu şekilde böyle. Rabbim bazı konu bunu verir böyle kula böyle. Bir aşk Yunus bu şekilde böyle. Bu adı Tapduk diyorlar bunun şeyhine. Yani Tapduk aslında yani onların dilinde bulduk anlamına. Çok aramış, kendi bir hoca. Sonra buldum yanımı. Şimdi taptuk demiş böyle. Yani bulduk şimdi böyle. Bana geldi. Erzurum'da hocasının şeyi, türbesi. Tuzcuköy Erzurum'da gittim türbesi oraya nasıl oldu. Orada metrun hocası. Yunus Emre onu bulunca ona bağlanıyor. Tam onu gösterdiği yolda ibadetten devam ediyor böyle. İbadetinde, Kur'an'da, zikrinde, biraz zikirle fazla yaparlar onlara böyle. Fakat kendine bakıyor, bir şey alamadı gibi kendisine geliyor böyle. Yani bir olamadım gibi, yani bir keramet bir şey olamadım diye üzülüyor. Bir gün bu artıcan sıkılıyor, çıkıp gidiyor oradan böyle. Orası izin almadan çıkıp gidiyor böyle. Erzurum'a, yakın Erzurum'a, Erzurum'a geliyor. Pahalı dükkan dağının alt tarafında. Oradaki mağara doğru gördüm orada. Oraya gelince bir tipi yakaladım. Erzurum tipisi böyle. Muazzam tipi böyle böyle. Gözünüzü görün böyle. Soğuk tipi. Bakıyor bakıyor. Mağara giriyor karşıda. Tam mağara giriyor beme. Mağara giriyor. Bakıyor iki kişi var mağarada. Onun mağaraya girmişler. Konukuyorlar ikisi böyle mağarada. Bu da onlara giriyor böyle. Sonra bir zaman bayağı sürü devam ediyor. Acıkmışlar bunlar. Şimdi de biri ben arkadaşa dua edeyim diyor. Acıkmışlar. Yanına bir şey yıkanlarında. Dışarı çıkamıyorlar. Bunların kapısı kapanmış kardan. Dışarı çıkamıyorlar. Ben dua edeyim. Amin deyin deyince bize öyle bir rızık verir burada böyle diyor. Bu dua ediyor. İşinden dua ediyor. Bunlar amin diyorlar böyle. Gözü kapıyorlar. Aşırı gözüne bakıyorlar böyle. Önüne gelmiş bir sofra böyle. Ekmeği yeme hepsi uçan bu şekilde böyle. Bunu yiyorlar böyle. Yine çıkamıyor oradan böyle. Yine acıkıyorlar. Bu sefer öbürü bu sefer. O dua ediyor. Yine geliyor böyle. Şimdi sıra buna geliyor. Şimdi Yunus Emre'ye geliyor. Hadi genç diyorlar. Tanımlı genç tabi böyle. Sen dua bakalım. Ya ben bir şey bilmiyorum ki benim kiramım bir şey yok benim. Ben bir şey bilmiyorum. Olmaz diyorlar. Evet dua bir amca bakalım. Evet dua bak yine böyle. Ya Rabbi diyor kendi kendine. Bunlar diye kimin hürmeti istemişlerse onun hürmetine bana da bir safra gönder abi böyle. Daha iyisi geliyor safra bu sefer. Ya genç açılıyor sen bize üstünsün ben. Sen nasıl dua ettin? Şimdi böyle yaptım böyle. Biz öyle bir ağaç Yunus var diyorlar. Onu tanımıyorlar böyle. İsmini duymuşlar böyle. Biz onu hürmet istedik böyle diyorlar. O da anlıyor ki ha demek ki bu bir şey almış ama kapalı gidiyor. Kapalı gidiyor. Açmıyor bunu hocası be. Açmıyor bir şekilde böylece. Karla tabi açılınca böyle hemen tekrar hocasının evine geliyor böyle. İşte kapıya vuruyor. Hanım çıkıyor böyle. Hocasının hanımı çıkıyor böyle. Ne var Yunus diyor. Baş ağlama. Ben buradan kaçtım. İzin almadan gittim diyor. Yani bir nevi şeyime haksızlık ettim diyor hocama karşı. Acaba beni affederim beni böyle böyle diye. Ah Yunus diyor. Bu yapması keşke böyle diyor. Tabi o da ona göre boşluyor tabi kadın da. Ne yapayım şimdi? O da biraz sonra camiye gidecek diyor böyle. Siyah diyor şu işine buraya diyor. Kapı, dış kapı, eşyatı böyle böyle diye. Gözleri almadı, görmedi böyle. Bosna gidiyor böyle şey. Giderken diye bakar diye burada bir şey var diye sor. Ne, kim o der burada böyle? Yunus derim diyor öyle. Eğer hangi Yunus derse diyor, senin defterini silmiş diyor böyle. Almaz böyle diye. Eğer bizim Yunus'um derse diyor, sadece böyle diye. Yatıyor böyle. Bayağı yatıyor böyle. İçi cami içeri böyle. Tak tak böyle basında. Hanım da yanında böyle. Tak tak geliyor ve açıyor kapıyı. Şimdi bakıyor böyle tabii. Bir insan. Kim bu diyor? Yunus diyor. Bizi Yunus'un deyince böyle. Hemen kalkıp sarılıyor muhteremler. Ay Yunus diye kendine meydana verdin böyle. Böyle. Ben seni kapalı götürdüm böyle diye böyle. Verdim diye. Sonra onun mezarı değişti. Ankara Eskişehir yolunda o elektriğin yapılırken demir yol yapılırken tam mezarın yanında geçiyoruz böyle. Dibinden böyle. Geçim burada böyle. Tabii çalışan makineler ama makineler çalışmıyor burada. Oraya kadar geliyor makineler. Yani bu olay bir olay böyle bu. Yani 40 sene olan bir mesele tahmini bu şekilde. İyi hatırlıyorum o günden hatırlıyorum böyle. Şimdi tabii açacak orasını böyle. Etrafı demir yol etrafı açacaklar böyle ya. Oraya kadar makineye geliyor, istep ediyor muhtemelen böyle. İstep ediyor, geri çekiyor, tekrar geliyor, istep ediyor. Baştaki amir kimse, Ya sen diyor gazayı basmasın böyle. Bak basıyorum böyle düşün böyle. Olmuyor. Kendisi biniyor bakıyor. Olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor. Ondan sonra ertesi gün bu sefer zorla yapıyorlar böyle. Makine bozuyor. Elle direterken bu şekilde yapıyorlar böylece. Demir işiyorlar. Gece bakı demirini sökme 60 başkeri muhtemelen böyle. Sonra açma mesela karar veriyorlar. Açılan bunun kemiklerine değişik başlık olmuyor. Kemikler başlık olmuyor böyle böyle. Böyle. Haber veriliyor böyle. 10 bin kişi toplamışlar. 10 bin kişi. Toplamışlar böyle. Açıyorum mezarını. Kefeni çürüyorum. Kefeni çürüyorum böyle. Böyle yatmış böyle. Hatta bir yerine de göğsüne götürmüş. Aslında yanında olur elde tabii. Kefeni çürüyorum böylece. Bir yerine böyle göğsüne götürmüş böyle. Abi tebessüm edin muhtemelen böyle. Yani binlerce kişi böyle gözle görmüşler. Böyle. Görmüşler bu şekilde. Kefeni çürümemiş. Alıyorlar. Yukarı götürüyor böyle. Götürüyor böyle. Yani aşk eli ölmez, yere çürümez. Aşk eli ölmez, yere çürümez. Yanmayı bilmez. Tevhid aşka. Böyle. Aşk eli ölmez. Ya, ölmüyor. Ruh ölmüyor. Ölümsüz oluyor böyle. Yerde çürümez. Bak. Çürümüyor böyle. Çünkü bütün hücre Allah diyor. Diyor böyle. Yere çürümüyor bunlar böyle böyle. Yanmayan bilmez ama. Biz anlamayız o işlemi. Bize bir şey olmaz böyle. Yanmayan bilmez böyle. Onu yanan bilir bunlar böyle. Bir de aşkın mecazi var. Mecah. Gerçek değil. Mecaz aşk var böyle. Derim böyle. Mesela Mecnun vardır. Mecnun. Adı Kasım da adı belki. Adı Kırıkır böyle. Irak'ta yaşamış bunlar zamanında. Adı Kasım'ken Mecnun dil anlamına geliyor. Cinnetli yani. Cine geçirmiş böyle. Dil anlamı geliyor. Adı Kasım'ken adı oluyor Mecnun. Niye? Leyla'ya aşık olmuş. Evlenemiyorlar. Vermiyorlar buna. Leyla vermiyorlar böyle. Artık bu Leyla aşkından yanmış böyle. Ya, şimdi gerçek aşık muhteremler mecazi bir olsa yani bir insana bile bir aşk, sevgi başka. Aşık olsa böyle kalp yanar muhteremler. Kalp yanar bu sefer kan ısınır. Kan morarma başlıyor, kararma başlıyor böyle. Koyuna koyu sarılır böyle kan böyle. Koyu sarılır böyle kan, kırmızı kaybeder böyle. O kişinin yüzü de böyle koyu sarılır yüzü böyle. Bütün bedeni böyle böyle. Ya aşk kanı yakar kalbi kişinin böylece. Bu Kasım da adı Mecnun oluyor böyle. Yani deli anlamına geliyor böyle. Tabi evlenemeyince dağlara gidiyor, ormanlara gidiyor. Başlıyor böyle. Leyla'm, Leyla'm, Leyla'm. Gece günüzü böyle. Hayvanlar arkadaş oluyor hayvanlarla. Kuşlara, kurtlarla böyle. Yana geliyorlar onlarla beraber. Hep leylelam da öyle. Ne yiyecek ormanda? İşte ot yiyor, şunu yiyor, bunu yiyor böyle. Bu sefer var. Ormanda onlarla böyle yaşıyor. Tabii helal gıda, helal su, her şey böyle böyle. İşi tam temizlenmiş, dünyadan kopmuş kendisi anda. Bir tek aşkta bir sapma var böyle. Allah aşkına kulağı aşk var böyle. O sapmalar böylece. Bir gün sabah ezan önce seher vaktinde kalkmış. Yine aklına Leyla geliyor muhtemelen böyle. Yine başlıyor. Leyla'm diyeceğim bu sefer. Mevlam diyor ama. Mevlam diyor böyle. Aa, başka hal olmadı böyle böyle. Leyla gidiyor ama. Gidiyor burada. Mevlam diye böyle diyor böyle. Mevlam, Mevlam diye başlıyor böylece. Hatta diyor böyle 40 yıl Leyla'm diye gelmişim, onu aşkı Mevlam bulmuşam diyor. Sonra bir gün oluyor bu, Leyla'nın köyünden geçiyor. Geçerken böyle köye giriyor böyle. Ama işte Mevlam diyor böyle böyle. Bir şey gör, ben bakmıyorum artık. Kuşlar etrafı koruyor, onun başım var böyle, kuşlar etrafı böyle. Onun zevkli kuşlar böyle. Mevlam, Mevlam, Mevlam diye giderken böyle. Kadınlar bakıyorlar ki, bunu diyorlar, Leyla'm zannı diyor kadınlar bunu böyle. Erdiyor dedi, daha önceden böyle. Gidiyor kalan Leyla'ya. Leyla, ev oda evlenmiş. Dolu Leyla gel. Çık şurada bir defa bir sene görüşürüz çamasına var bir şekilde. Çıkıyor. Ama bir bakmıyor ki böyle. Mevla, Mevla, Mevla. Baktılar oraya. Mevcim bak Leyla burada diyorlar. Bak Leyla'm ben Mevla'm buldum derdim böyle. Artık Mevla'm buldum. Artık Leyla'dan geçtim böyle. Artık böyle böyle. Yani işte tabii bunlar için ne kalbinde sual var bunlar böyle. Ne kalbinde çürüyor bunlar böylece. Yani hiç sual sorma bunlar cennet ehli bunlar artık böyle. Allah aşıkları bunlar böyle. Allah aşkı cennet ehli. Aşk ile böyle. Onların namazı başka, onların zikri başka, onların yaşantıları başka oluyor böylece. Onu tabii az da tadabilsek, tadabilsek bu dönemler. O zaman namaz insana yetmez. Yetmez. Doyamayız namazı. Doyamayız böyle. Allah diyen yorulur mu diye böyle. Arkadaşlar durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Verdiğim namazlar. Arkadaşlar durur mu? Allah diyen yorulur mu böyle? Ya? Allah diyen var mı? Evlere sığmaz mı böyle? Allah, Allah Celle Celaluhu. Açtadınlar bunları. Hep nasip etsinler. Nasip etsinler böyle böyle. Ehli aşık, aşk Allah dostlarımdan böyle. İlahi Teala Fatiha.